राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 9 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार क्या है? केवल सुख दुख है। अनुकूलता प्रतिकूलता का नाम संसार है। अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचे उठ जाए, संसार से मुक्ति हो गई। अनुकूलता को प्रतिकूलता को लेकर जो सुखी दुखी होते हैं वो संसार में फंसे रहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ऊंचे उठ जाए, पूर्ति हो चाहे ना हो, कोई बात नहीं, तो फिर जन्म मरण नहीं होता। फिर रोज जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। तो ये संसार का स्वरूप अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता प्रतिकूल क्या है? हमारे मनचाही हो जाए ये अनुकूल, और हमारे मनचाही न हो ये प्रतिकूल। हमारे मन का अनुसार ये सुख, और मन मनचाही न हो ये दुख। तो कामना क्या है? ये कामना है, हमारा मनचाह हो जाए, ये कामना है। हम न चाहे वो न हो, हम चाहे वो हो जाए। ये सुख दुख की जड़ है खास। कामना पूर्ति के सिवाय सुख कुछ नहीं। सुख का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है। मन की बात पूरी हो सुख हो गया, मन की बात पूरी नहीं हो दुख हो गया। तो मन की बात पूरी का अर्थ क्या हुआ? हमारा संकल्प पूरा हो गया, और मन की बात नहीं होती, हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ। तो इसमें विचार करना है, बहुत मार्मिक, बहुत बढ़िया, सबके बड़ी भारी काम की चीज है। क्या हम अपने संकल्प पूर्ति के समय में रहते हैं तो संकल्प अपूर्ति के समय नहीं रहते हैं क्या? हमारे मनचाही बात हो जाती है तब तो हम रहते हैं, हम मौजूद हैं। और संकल्प पूर्ति न हो क्या उस समय में हम मर जाते हैं? क्या हम नहीं रहते हैं? आप विचार करें तो इसमें एक तत्व मिलता है, बहुत मार्मिक, बड़ी बढ़िया बात। हम वैसे ही हैं, संकल्प पूर्ति के समय भी वैसे ही हैं, अपूर्ति के समय हम वैसे ही हैं। संकल्प पूर्ति को महत्व देने से हम सुखी होते हैं, और अपूर्ति को भी महत्व देने से दुखी होते हैं। संकल्प पूर्ति अपूर्ति को महत्व न दे तो हम तो वैसे ही रहते हैं। जैसे संकल्प पूर्ति के समय रहते हैं, वैसे संकल्प अपूर्ति के समय भी हमारे में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर ये विचार आ जाए फिर तो संकल्प पूर्ति का महत्व उठ जाएगा। बड़ा भारी फायदा, बड़ा भारी फायदा हुआ, ये सुख दुख मिट जाएगा। केवल इतने विचार से कि संकल्प पूर्ति के समय हम रहते हैं, क्या संकल्प अपूर्ति के समय नहीं रहते हैं? क्या हमारे में फर्क पड़ता है? कोई किंचन मात्र फर्क नहीं पड़ता। संकल्प पूर्ति और संकल्प अपूर्ति के समय हमारे में क्या फर्क पड़ता है? तो भी तुम आप वो बताओ, बैठे हो शंका करो, हमारी मनचाही हो जाए तब तो हम रहते हैं, और हम हमारे मनचाही नहीं होता होती तो क्या हम मर जाते हैं। इस बात पर ख्याल किया जाए तो ये संसार का सुख दुख समान हो जाएगा। कितनी ऊंची बात है। तो संकल्प पूर्ति के सुख का कोई महत्व नहीं होगा, तब संकल्प निवृत्ति में आपको आनंद आएगा, कोई संकल्प नहीं है। तो निवृत्ति के आनंद को तभी समझ सकते हो पूर्ति अपूर्ति से ऊंचे उठ जाओगे, संकल्प से निवृत्ति हो जाएगी। पूर्ति में वही सुख है, अपूर्ति में वही है, आपकी स्थिति ऐसी रहती है। तो ये प्रकाश एक बड़ा भारी अनुभव मिलता है हमें, जो संसार से ऊंचा उठने को काम आता है। अब ये विचार करना है कि वो संकल्प पूर्ति अपूर्ति, तो संकल्प क्या है, संकल्प क्या है। तो संकल्प क्या है और कहाँ उठता है, ये कहाँ संकल्प उठता है, तो कहते हैं मन में उठता है, मन में संकल्प उठता है। तो मन में उठता, मन करता है क्या, मन करता है, कोई नहीं मानते, कर्ण मानते, मन बुद्धि इंद्रियां, अंतःकरण है वो, वही कर्ण है, कर्ण है ये। क्या कलम में है लिखने का संकल्प उठता है, क्या ये बाजा बजाते हो तो ये बाजा में संकल्प उठता है, तो ये बाजा कर्ण है, ऐसे वो भी कर्ण है, साधन है, तो मन में थोड़े उठता है। तो उठता कहाँ है, अच्छा बताओ, तो स्वयं में उठता है, स्वयं तो है, क्यों ये हरेक गुणी में जाता है, हरेक अवस्था में रहता है, बालकपन में रहते हैं आप, जवानी में रहते हैं, वृद्धावस्था में रहते हैं, रोगी अवस्था में रहते हैं, निरोग अवस्था में रहते हैं, धनी अवस्था में रहते हैं, निर्धन अवस्था में रहते हैं, आप तो आपका रूप वहा है सत्ता होनापन, तो आपके आपके स्वरूप में होनापन में संकल्प उठता है। अथवा जो बदलता है शरीर इंद्रिया आदि बदलते हैं, इनमें संकल्प उठता है, तो है और नहीं दो चीज हुई, है में संकल्प उठता है कि नहीं में, कहने से है वगैरह उठेगा, है तो नित्य निर्विकार है, जो का तो है उसमें संकल्प उठेंगे, तो नहीं में उठता है, नहीं में संकल्प कैसे हुए, नहीं है वो तो नहीं है निरंतर ही, नहीं रूप ही इतना बड़ा भारी दोष है, नाशवान होना अविनाशी होना, तो नाशवान दोष है, दोषों का घर है, उसमें दोष नया कैसे पैदा होगा, वो तो नाशवान खुद भाई बड़ा भारी दोष है, नाश हो जाए, दोष कैसे उत्पन्न होगा, तो फिर ये दोष किसमें पैदा हुआ भाई, संकल्प हुआ किसमें, तो संकल्प शरीर में होता है, कर्ता कर्ता पर कर्तव्य होता है, कर्ता है, मन में नहीं होता कर्ता में होता है, तो कर्ता कौन है, अब ये विचार करो, क्या कर्ता शरीर है, क्या मन करता है, क्या बुद्धि करता है, क्या स्वयं करता है, तो स्वयं तो कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित स्वरूप है, तो स्वयं में कर्ता पर नहीं है, अरे मन में है बुद्धि में ये सब कर्ण है, इनमें कर्ता पर नहीं है, कहते मन में संकल्प होता है, बड़ी अच्छी बात, मन में होता है मान लो, तो मन में संकल्प होता है दुखी आप होते हो, अपूर्ति होने से दुखी आप होते हो, चले मोटर तो दुखी हो जाओ आप, ये क्या बोलिए, आप दुखी क्यों होते हैं, कि हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो पूरा नहीं हुआ तो आप दुखी क्यों हो गए, पूरा नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ पूरा हुआ तो सिद्धि सिद्धि समूतवा समतम योग उचते, समता का नाम योग है, तो आप तो सम हो, सम का स्वरूप नाम योग है, नित्य योग है आपका, तो किसमें होता है, कि मन में होता है, तो मन क्या है, मन क्या है, तो मन संकल्प मन दो चीज है ही नहीं, संकल्प विकल्प आत्मकम मन, मन की व्याख्या हुई है कि संकल्प विकल्प रूप ही मन है, संकल्प उठे क्या, संकल्प विकल्प आत्मा ही मन है, मन क्या है? मन असत की छाया है, असत का प्रभाव है, असत का असर है। वो जो असत का असर पड़ता उसका मन कह दिया। एक विलक्षण बात है, आपके साधन का सत्व का तत्व का नित्य का असर पड़ेगा, उसका नाम साधन है। साधन क्या है कि सत्य तत्व का असर पड़ता है, सत्य की प्राप्ति करना है हमें, ये सत्य का असर पड़ता है, साधन है। असत्य का असर पड़ता है उसका नाम मन है। और मन क्या है? मन धातु चीज होगी, कोई असत को सत्ता देते हो ना, तो मन संकल्प गलत मन है। तो संकल्प उठवा किसमें है? तो सत्य में संकल्प है, असत में है? न सत में संकल्प है, न असत में संकल्प है। तो सत असत संबंध में है, संबंध सत असत का हो नहीं सकता। रात और दिन का, सूरज को अमावस्या रात्रि को मिलाओ, मिल सकते हैं। तो भी संकल्प कहाँ उठता है? ये संकल्प उठता है भोगी में। अच्छा, तो भोगी कौन है? भोगी है कि नहीं भोगी है? न तो है भोगी हो सकता, नहीं नहीं भोगी हो सकता। है भोगी कैसे है? तो निर्विकार है, निर्विकार है जो का त्यों है में कोई विकार होता है? भोग विकार है, नहीं में भोग होता है, नहीं में भोग क्या होगा? नहीं तो नहीं है, ये क्षण भी स्थिर नहीं है, तो वो भोगी कैसे होगा? अब एक बात है बड़ी मार्मिक, गहरी बात है, गहरी। आप अपने को नहीं से हटा लो, मैं नहीं नहीं हूं। अपने को नहीं से हटा लो और है से भी हटा लो। है जो चीज है वो मैं जो कहते हो मैं, वो मैं है मैं नहीं है, ये मैंपन ना, मैंपन यह मैं है ना, मैंपन मैं है। मैं धातु चीज क्या है? मैं ये धातु चीज तो है असत, और मैं मानता है ये सत, तो ये दो चीज हुई। मैं पर मैं दो चीज हुई, तो दो चीज में दोनों का मिलन होता है क्या? तो मिलन तो नहीं होता। तो मैं करता नहीं, मैं पना है, वो क्या है? भूमिरा पुनर् अपरा प्रकृति है, अहंकार भिन्ना प्रकृति पर ही हूँ। तो न अपरा में मैंपन है, मैं अपरापन। तो वो भोगी कौन है? वो भोगी मैं, जो सुख दुख का असर मेरे पर पड़ता है, मैं सुख दुखी होता हूँ, तो मैं क्या है? तो मैं ना तो सत है ना असत है। असत से ग्रंथि है, ग्रंथि सत होती है क्या? गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जड़ चेतन एक गांठी परी गई, यद्यपि मृषा झूठी है, तो छूटे तो कथी नहीं, तो ये तो झूठी है नहीं। सत्र सब दोनों मिले कैसे? प्रकाश और अंधेरा दोनों मिल जाए, ज्ञान और अज्ञान दोनों मिल जाए, है और नहीं दोनों मिल जाए, विरोधी कैसे मिलेंगे? विरोध नहीं वो मिल सकता है, दोनों जो चीज नहीं मिल सकती, रात और दिन दोनों मिल सकते है और नहीं दोनों मिल नहीं सकते, अंधेरा प्रकाश दोनों मिल नहीं सकते। तो अंधेरे और प्रकाश से मैं को हटाओ, अंधेरे में मैं नहीं भी मैं नहीं हूँ, है भी मैं नहीं हूँ। जयराम जी की भोगी मिलेगा ही नहीं, भोगी मिलेगा ही है में भोग नहीं है, नहीं में भोग नहीं है। उभयोर्दिष्टो अंतस दोनों विदिष्टो अंत अंत देखा दोनों का तब तो देखा। तो अपने में ना भोग इच्छा है, न सुख इच्छा है, न मोक्ष इच्छा है, अपने कुछ है ही नहीं। जब भोगे इच्छा मिटी, मोक्ष इच्छा मिटी, तब तक प्राप्ति हो गई। भोगेच्छा क्या है? असत के अंश को मुख्य मान लिया, मुख्य असत के अंश को भोगी हो गए, और सत के अंश को मुख्य मान लिया वो मुक्त हो गए। दोनों अलग हुए जयराम जी की, न भोगेच्छा है न मोक्ष इच्छा है। भोग से तो मिट गई, मोक्ष से पूरी हो गई। अभी ज्यादा अब इसमें कोई बात हो, शंका हो, देखो भाई शंका वो करना जो इस बात को समझ गए हैं, उठ पटांग नहीं, दूसरी बात में करना, दूसरी बात छेड़ना नहीं, इस बात को खराब मत कर देना। सतर मिलेगा कैसे है बढ़िया, सतर असुर दोनों कैसे मिले, प्रकाश और अंधेरा दोनों मिलेगा, तो भोग इच्छा किसमें हुई भाई? भोग तो है नहीं, भोग इच्छा किसमें हुई ये प्रश्न है, भोग इच्छा किसमें हुई फिर, भोगता कौन है करता कौन है ये पूछ रहे बस, जो भोगता है वही करता है, ये तो करता भोगता कौन है प्रश्न तो ये है ना। अभी हम भी पूछे कौन है तो हम कहते हैं कर्ता भोगता है नहीं। देखो वेदांत के ग्रंथा में कर्तृत्व भोगतृत्व को ही संसार माना है, कर्तृत्व भोगतृत्व को ही संसार का ही संसार क्या, कर्तृत्व भोगतृत्व संसार निवृत्ति हो जाती है, कर्तृत्व भोगतृत्व निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कर्तृत्व भोगत रहता है बंधन रहता है, ये बंधन मुक्ति ही है। मैं तो बड़ा बैठा है ना, मैं निकल तो नहीं रहा है, नहीं मैं है, मैं बड़ा बैठा वही तो कर्ता भोगता है, वो तो मैं पहना बैठा है ना, इसमें विचार करो, देखो विचार से खाली काम चलता नहीं है? विचार से काम चलता नहीं तो फिर वो हाँ ये बात है। हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, काम चलेगा विचार से काम नहीं चलता हमारे जी, क्यों विचार से क्यों चलता है, देखते हुए भी एकदम स्पष्ट देखते हुए भी मैं पकड़ लेता है, तो हे नाथ हे नाथ ये बढ़िया, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु को पुकारो, ज्ञान से काम नहीं चलो, प्रभु को पुकारो, ज्ञान में तो विवेक करना पड़ेगा हमारा, सत असत का नित्य अनित्य का सार असार का कर्तव्य अकर्तव्य का जड़ चेतन का, इसका ज्ञान मार्ग में तो विवेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान मार्ग नहीं, सीख किसी ज्ञान मार्ग नहीं होता, सीख करके सीख लेते सुन लेते कह देते हैं ज्ञान नहीं होता, वो तो एक पढ़ाई है, एक एक दुबे दो इधर है, एक दो भी दो चार तीन दो छह चार दो आठ दस ऐसी है पढ़ाई, तो ध्यान हो तो विवेक पूर्वक गहरा उतरो और विवेक काम नहीं करे तो बस हे नाथ हे मेरे नाथ व्याकुल होकर पुकारो। गीता के दसवें अध्याय के दसवें और ग्यारहवें श्लोक में, दसवें श्लोक में कहा कि बुद्धि योग मैं देता हूँ और ग्यारहवें श्लोक ज्ञान मैं देता हूँ, तो भगवान विवेक भी दे देंगे, ज्ञान भी दे देंगे, भक्ति भी दे देंगे, अपना प्राप्ति करा देंगे, सर्व समर्थ की शरण चले जाओ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, तो उसको पुकार ठीक हो जाएगा। हमने विवेक मार्ग छेड़ी बात, ज्ञान मार्ग की बात छेड़ी, तो यहाँ आते हुए भी हम तो निर्णय नहीं कर सकते, तो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु वही मेरे प्रभु तो काम हो जाएगा ठीक। अरे प्रभु की कृपा से जो काम होगा वो अपने विचार से नहीं होगा, पुस्तकों से नहीं होगा, मैं कहता हूँ प्रभु के द्वारा काम होता, गुरु से भी नहीं होगा, वो गुरु भी कहेगा समझाएगा नहीं होगा, प्रभु तो कर देंगे। बालक अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता को समझ नहीं सकता, माँ अनुकूलता कर देती प्रतिकूलता हटा देती है, माँ समझ नहीं सकता, गर्मी के दिन है बार परसा है कोई, माँ गर्म कपड़े का नाप करती है कितना पजामा समझ रही है, वो समझे क्यों जिंदगी तंग कर रही है, ये कपड़ा बस चाहिए नहीं, वो समझ नहीं सकता, बालक तो समझ भी नहीं सकता, अरे माँ बना देती जब सर्दी आओ चट पहना देती तो भगवान कर देते हमने समझते भी थे, तो मैं भगवान के शरण हो जाओ, हे मेरे नाथ हे पुकारो शरण हो बोले, वो सब कर देंगे, धर्म योग ज्ञान योग सब दे देंगे, सब प्रभु कृपा से सब हो जाएगा, तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, नहीं तो विचार करो ही, विचार करो तो हो जाए, विचार को किया जाए ना तो ऐसा पर्दा खुलेगा साफ साफ, फट जाएगा साफ, विवेक होते है, अविवेक में ही वो बैठा है। विवेक हुआ न है में भोग है न नहीं में भोग है, न है करता है न नहीं करता है, तो क्या करते होते है ही नहीं। ये करते तो भोग तो मिट जाएगा, मिट देंगे आप मुक्त हो जाएंगे। अपने स्वरूप स्थिति स्वतः ही है, अपने स्वरूप स्थिति स्वतः है। ये करते तो भोगतृत्व के कारण संसार का संबंध है, करते तो भोगतृत्व मिटा संसार का संबंध छूटा। न तो नहीं में करतापन है भोक्तापन है, न है में भरतापन है भोक्तापन है, तो आया कांचर कैसे आया है भाई? आप ढूंढो जिसमें आया है वो ढूंढे, जिसमें आया वो ढूंढे। आज इसमें एक शंका है, गीता में आपने बताया है कि असत तो है नहीं, असत की कमी नहीं है तो सत तो भरा पड़ा है, अभी नहीं वाली बात कैसे रहेगी? सत की कमी नहीं है और असत कहीं है नहीं तो कमी नहीं है, वो सब तो है। काम नहीं चलेगा, ये सीखी हुई बात कुछ काम नहीं आएगी, हिंग की गर्ज नहीं सजी, सीख लो बोले कुछ फायदा नहीं। अभिमान एक आ जाएगा पैदा, मैं जानकार हूँ, अभिमान और पैदा हो जाएगा। एक पूरी माई थी, अकेली घर में रहती थी, तो उसके घर में आंगन में एक बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई तो बड़ी खिलानी हुई कि बिल्ली मर गई, वो क्या करें? तो बाहर गई, बिल्ली को उठा ले तो आंगन शुद्ध हो जाए। मेरी बिल्ली पीछे एक ऊंट था, वो बीमार था, तो उसका दरवाजा था छोड़ा, जिसको मोड़ा कहते थे, उस दरवाजे में घुसा और भीड़ में मर गया, भीतर पड़े मर गया। अब बिल्ली को तो लकड़ी से फेंक दे, ऊंट को कैसे फेंक दे? इस वास्ते पड़े हुए के मन में तो ऊंट मरा हुआ है, अरे अपड़ों के बिल्ली मरी हुई है। बड़ा मुश्किल हो गया। मैं जानकार हूँ असत तो है ही नहीं, सत्य है फिर बंद कहां जाता है ही नहीं, ये मर गया ऊंट। अब ये निकलना मुश्किल है, असत है ही नहीं और सत्य में बैठे है। आप सत्य में स्थित गुरु बोलते हो कि असत में स्थित गुरु बोलते हो? पूछा वो, आप सत्य में होकर बोलते हो कि असत में होकर बोलते हो, बताओ? बोलते सत में बोलते हैं, असत तो है ही नहीं। सत बोलने में है शक्ति, सत में बोलने की ताकत है, सत में बोलने की ताकत है क्या? सत है तो ताकत होनी चाहिए, मुझे पता नहीं है कि नहीं है। क्या कहते हैं? सत में ताकत होनी चाहिए, मुझे पता नहीं सत में ताकत है कि नहीं है। हम कहते नहीं है, बोलने की ताकत सत में नहीं है, बोलने की सुनने की ताकत सत में है ही नहीं। ना कर्मेंद्रिय है ना ज्ञानेन्द्रिय है, सत में ज्ञानेन्द्रिय है क्या? कहीं कर्मेंद्रिय है, बोलने की शक्ति कर्मेंद्रिय है, सुनने की शक्ति कर्णेन्द्रिय है, तो सत में कर्णेन्द्रिय नहीं ज्ञानेन्द्रिय है क्या? तो बोलने कौन बोलता कौन है? इसे उत्तर दो, सत में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है क्या? आप बताओ। सत में इंद्रिय है, बोलता कौन है? सत बोलता है, सत सुनता है, सत बुलवाता है, तो सत वो बुलवाता है, सत बुलवाता है, सत सुनता है। अच्छा, सत में बोलने की बुलाने की ताकत है सत में? सत बुलवाता है, बोलता है। कैसी बात करते हो? उभर में दृष्टान्त तत्व दर्शनी 18वां श्लोक कैसा है? दूसरा देखना, अंगवंत ही मेरे देहा नित्य सुख का शरीर ना, नित्य सुख अनाश ये न 19वां ये नम अंतरम, बताओ ये अंत अंत है घन है न में ये न अंतरम जैसे मन के हतम, वो तो नहीं जाने, तो जानता मानता वो नहीं जानता, और हरण होता ये तू भी नहीं जानता, तो कैसे होगा? ना हरण होता है ना हरण करता है, तो जानते हरण मानता है वो भी जानता नहीं, तो बोलने वाला जानता बोलता है ये भी नहीं जानता, नहीं बोलता ये नहीं जानता, वो तो इनसे अतीत है, सत जो है वो सत अभी तो प्रिया नहीं करा, इस वास्ते नैव कुरुवन न कार्यन। पांचवा अध्याय माया है न कुरुवन न कार्यन, नवद्वारे पूरे देही नैव कुरुवन न कार्यन। नवद्वारे में रहता है न कुरुवन न कार्यन, न करता है न करवाता है। यहाँ भी नायं हन्ति न हन्यते, नायं हन्ति न हन्यते, न मारता है न मारा जाता है, तो बोलता है न बुलाता है, न बुलाता कैसे है, बुलाने की ताकत है उसमें, बुलाने की शक्ति है क्या? ठीक तरह आप समझ कर बोलो भाई, बोलने के लिए प्रार्थना करता है, प्रेरणा करता है। तो हूँ की निवृत्ति कैसे हो, तो हूँ को हटाओ कौन, हूँ को हटाने वाला हूँ बताते हैं। कैसा ये नट चतुर हो, अपने कंधे पर नाचता है क्या? नट बहुत चतुर नृत्य करने वाला है, क्या अपने कंधे पर नृत्य कर सकता है? बताओ, बहुत चतुर नट है, बहुत बढ़िया नाचता है, अपने कंधे पर नाचेगा तो है कैसे करता है, वो ही करता है, हूं तो रहेगा तो जन्म मन मिटेगा ही नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिथि मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये हूं अहंकार विमूढ़ आत्मा है, ये तो जन्म का मरेगा। नारायण नारायण नारायण, देखो भाई हमारे वैद्य है डॉक्टर कहते हैं तुम ज्यादा बोलो मत, तो क्या करें, कीर्तन करो, बढ़िया कीर्तन करो। हमारे कहा आध घंटा बोलोगे हमारा कोटा पूरा हो गया।